punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rebeka. Na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. No i punkt 4 minuty po godzinie 4. To czas, kiedy sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nie byle jakie nagranie. Dziś Morrissey wspólnie z artystą, którego dobrze znamy z występów z grupą Green Day, Billy Joe Armstrong. Panowie wykonali utwór pochodzący z lat 60. Ta kompozycja to dzisiejsza piosenka dnia. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. 24 maja, California Sun. Wtedy właśnie premiera nowego wydawnictwa Morrissey'a, składającego się wyłącznie z coverów. A postanowili na takie sprawdzone przeboje, jak to przed chwilą. Morrissey, Billy Joe Armstrong i Wedding Day Blues. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia nasza piosenka dnia, także w porannym zapraszamy po 8.30. A tymczasem na budziku prawie 8 po 4. Wracaj, wracaj. kaca, lecz przynajmniej jedź się na pliski. Wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Bemi Beck i powrotna bossa nowa. 13 minut po godzinie 4, to już powoli rozgrzewka. Tak, tych, którzy chcieliby być pierwszymi, jeśli chodzi o grono korespondentów, drzwi otwarte. A nas trzy sposoby można dostać się do tego, nazwijmy to, elitarnego grona. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już chyba wszyscy gotowi. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Oh, shit. Byłaś mimo to niewiniona. Co oni ci zrobili? Strat dzieckiem mordy i zaprzanicy. Wybory przewalili i runęło państwo w państwie. Myślałem, że piosenka dnia państwu się spodoba. Pani Mirka z Sandomierza informuje, piosenka dnia ładna. Dzień dobry w Sandomierzu. Dobre, 7 stopni, nie wieje, nie pada. Obecna pani Mirka, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo, to też szybka rozgrywka, pan Oskar informuje, że w Poznaniu za oknem 4 z plusem. No i niestety jeszcze ciemno. No jeszcze ciemno, panie Oskarze, aby pan synoptyk nie znudził się pogodą z poprzednich dni. No cóż, jakby się zanosi, panie Oskarze. Jest pan pierwszy dziś mailowo. Te dopowiedzi pogodowe, bardziej z północy kraju, od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki, to już pierwszy sygnał telefoniczny. Co prawda sucho i truja z plusem do dzienniczka pogodowego dziś panu synoptykowi wstawiona, ale mokre takie, bardziej na północ, mokre takie z białym nawet, dopowiada pan Janek. No tak właśnie z północy pan synoptyk też o tym, że dziś to białe coś, takie coś. Telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Brawo, Jasiu. Na ciąg dalszy sygnał od państwa za chwilę. O, 18 minut po czwartej. I've been losing it again. Barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before. 'Cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week. Broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more. 'Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, I guess it's time, time to break. So I leave this town behind. Don't look back, my love's not blind. Szczery. To na dzień dobry z życzeniami. Taki upominek muzyczny do serdecznych życzeń imieninowych. A dziś Dymitra, Mai, Marii i Marcelego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. Słońce wzejdzie, jeśli chmury pozwolą, a na to liczymy. W większości regionów dziś, jak podglądam prognozę pogody, w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wracając do słońca, obudzi się przed godziną 6, a zajdzie po 19. No a przed nami 99. dzień tego roku. Wtorek, 9 kwietnia. Dzień dobry Państwu, proszę chwytać dzień. We fali, tam wikari tata, ali fi, one to sudo de ba, love to. Nej, hej, fi, du så vid du tar mig. Wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień. Całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał, uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w koła. Chwytaj dzień, życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me let me be where tonight I believe

To jak była powtórka z historii, to jeszcze powtórka z matmy. Za 3 miesiące i 1 dzień, dokładnie 10 lipca w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi Mark Knopfler. A właśnie i przydał się taki SMS zaczepno-obronny od pana Kamila. Wystarczyło jedno słowo, a no właśnie, jedno słowo wystarczy. Pięknie zagrać, rozbudzająco, rozgrzewająco tym wszystkim, którzy być może teraz w robocie za kółkiem. Kto jeszcze w robocie? Ręka do góry. O, widzę, pan synoptyk podnosi. Dobrze. Proszę, ja ciebie urodzaj na wiatry, bo i silnie wieje i wzmaga uczucie chłodu ten silny, porywisty wiatr. Do tego w nocy przymrozki. No, za oknami na Myśliwieckiej jakoś się ostało. 4-5 stopni w drodze do pracy powyżej zera. Spoglądając na satelitarną mapę Europy, kontynent pod wpływem rozległego i płytkiego niżu z ośrodkami w rejonie Zatoki Fińskiej, Zatoki Biskajskiej i Morza Czarnego, tylko Skandynawia w zasięgu wyżu z nadmorza norweskiego. No a Polska pod wpływem niżu z rejonu Zatoki Fińskiej. No i z północy na południe będzie przemieszczał się chłodny front, a za frontem od północnego zachodu rozbuduje się klin wyżowy z centrum nad Morzem Norweskim. No to jest szansa na poprawę pogody. A powietrze polarno-morskie zostanie na południu kraju, a nad tereny północne zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego i to też będzie miało swój wydźwięk w wartości temperatury. O tym za chwilę. Dzisiaj w miarę pogodnie, no ale będzie się chmurzyć na północy i na krańcach południowo-wschodnich. Przelotnie popada deszcz, dodajmy, bo na Pomorzu i na Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem. Się przypomniało panu synoptykowi. Na wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany, na południu porywisty, w Tatrach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, takie ciśnięcie ambulatoryjne. Znowu 3 dziewiątki. Wcześniej także o tym, że 99 dzień tego roku i 9 kwietnia, no jakiś urodzaj. No a na termometrach w dzień od 4 stopni nad samym morzem w rejonie Trójmiasta, chłodno, plus 4. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie plus 6, na Kujawach 9. W centrum kraju tak koło 9, 11 i tak będzie w województwach mazowieckim i łódzkim, ale im bardziej na południe, tym wyższa temperatura. Na Lubelszczyźnie 13, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie 14, 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu i tam też możliwy przelotny opad. A najwyższa temperatura dziś w Małopolsce, na polu do 16 stopni. O tak to sobie pan synoptyk rozpisał dziś od 4 do 16. No to ciekaw jestem, co dziś pojawi się w naszym cyklu 3 na raz. Znaczy, coś tam się zrodziło w budzikowej pytanie, ale jestem ciekaw państwa odpowiedzi. To i teraz SMS-owo 71335. Trzy utwory, szukamy wspólnego mianownika. Część pierwsza. Kiedy będziesz miała dosyć cierpienia, samotności swoich czterech ścian, do mnie przyjdź. Do domu wejdź bez pukania, dla ciebie zawsze otwarty mam drzwi. Pamięć puść. Niech ta

chodzi o DJ-a. Z pozdrowieniami od pana Darka zza Odry. Może to noc, może chłód, może wiatr, może koncert, może ładna pogoda, no może i tak, może i randka, a to zdaje się, że po tym dziewiątym nagraniu mogło się, po drugim nagraniu mogło się tak zdarzyć, że na dziewiątą się umówił. Godzina czwarta, minut 44 sekund, 44 już minęło 4 sekundy temu. No a dziś o dziewiątkę chodzi, tych dziewiątek w podpowiedziach dziś się sporo pojawiało i w kartce z kalendarza i w prognozie pogody. Jako pierwsza dziś podglądałem po pierwszej nutce pani Kama z Wyszkowa, nie pani Kawa z Myszkowa, plus 9. Dziewiątka dziś od pana Zdzisława ze Starachowic 9, a niedaleko krajowa dziewiątka przebiega, więc może to tak sobie świętokrzysko-mazowieckim i dalej podkarpackim akcentem zawrzemy. Jeszcze pan Michał z Garwolina, chodzi o to, że dziś dziewiąty. No i właśnie o to chodzi. Tych dziewiątek w naszym zestawie trzy na raz było sporo. Na początek tak się obawiałem, czy się trafi takie nagranie jedno, drugie z trzecim, które spełniałoby te właśnie kryteria. Jak nic, 9 upojnych nocy to Mateusz Jakubiec i Hashimoto, Jazz Zombie, ich wersja przeboju. Umówiłem się z nią na dziewiątą i przed chwileczką, bum, wakacje w Rzymie i dziewiąty. No to by to był dzień na piątkę, tak czy inaczej w naszym zestawie trzy na raz dziś dziewiątka rządzi. Co będzie jutro? Jak zwykle zapowiadam, jutro łatwiej, tego się trzymajmy. Ostatnio koncertowo, jeden z na 57 urodziny. A i fantastyczne wspomnienia i przeżycia nie tylko tu i teraz koncertowe, ale także na liście przebojów. No i niech świętuje. Wybrał taką, a nie inną drogę. Życzymy mu powodzenia, ciesząc się kolejnymi nagraniami. I przypominając ten jeden z jego największych dotychczas zagrany i zaśpiewany przez sama Fendera. od pana Jarka sygnały, że już człowiek rozbudzony, sam Fender zrobione głośniej. Bardzo się cieszę. Bardzo gorąco i wiosennie wita pan Jurek, żeglarz, wzywając wszystkich ahoj. No to już wkrótce, jeszcze miesiąc, może nawet nie cały, rozpoczniemy w pełni sezon żeglarski, jak zwykle na majówkę pewnie. Pan Wojtek Lodziarz pozdrawia i informuje, że dziś nieco chłodniej. Więc paka zamknięta. By nie było, że to lodziarz w Rawiczu sprawił. Nie, nie, to pan synoptyk. Rawicz na piątkę z plusem dziś. Sygnał od pani Iwony w Nysie. Tylko plus dwa. Cicho i sucho, a rower w gotowości. Na dzień dobry. Pani Jasia z Podkonina nieśmiało donosi, że ciemność jeszcze. Cicho i spokojnie. Koty śpią, ptacy też. A za to kawa paruje. No i żyć się chce, mimo że na termometrze 5 stopni. Jeszcze spokojnie dobijemy do tego czasu, do tego portu, kiedy to już będzie słonecznie i ciepło. No, za 10 minut piąta, więc to tak lada dzień, ani się obejrzymy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 6 plusów, a nie 9, choć dziewiątka niedaleko, zachęca do porannej piątki z dodatkami. Poleca i zachęca pan Piotr z Radomia. My jak zwykle przy tej okazji pozdrawiamy i podziwiamy. W Krakowie budzik włączony, to informacja od pani Kasi. I jeszcze podpowiedź, też taki mail zaczepno-obronny, taka podpowiedź nienachalna, że skoro pojawiła się i pani Ewa Bem, i był Zbigniew Wodecki, no to do tego krakowskiego grona jeszcze warto by dołączyć pana Stanisławę Sojkę. Może budzić, wykroić dla porannych skowronków, którzy już na słuchu takie oto fantastyczne nagranie. No co ja mogę, co ja mogę? Mogę powiedzieć, że za 8 minut piąta i nacisnąć play. Albo pani Ewa to zrobi za mnie. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był Ignał, wolny. Zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas na smut pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okno gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki szum, spokój serc. Wiele dni, wiele. Zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. tylko życzyć miłego dnia i tego się trzymajmy. My chcemy Gretę, my chcemy Gretę, my chcemy Gretę. Pozdrawiam. Taki SMS, krótki i treściwy. Mądrej głowie dość dwie słowie.